Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка 9. Недзе на пачатку 90-х паехалі мы з Рышардам Ясінскім у Валілы, маленькую вёсачку на Беласточчыне, да беларускага мастака Лёніка Тарасевіча. Рышард здымаў пра яго фільм, а мне хацелася з ім паразмаўляць. Тарасевіч шукаў тады ў Мастаўлянах сляды сядзібы Кастуся Каліноўскага. Аднойчы выправіліся мы з ім да месца чарговых здымак, дзе чакаў нас ужо Ясінскі са сваёй групай, і ў той дарожнай размове выказаў я трывогу. Надта ж ужо шчыруе кебіч, каб прывязаць Беларусь да Расіі. Лёнік толькі паціснуў плячыма. «Ды хто ён такі, той кебіч?» І памаўчаўшы прамовіў. «Я жыву спакойна. Беларусь – такая стыхія. Яна пакліча». Так, яна клікала. І ў 80-е, і на пачатку 90-х, і здавалася нам, што няма немагчымага. Я здзіўляўся, як лёгка, не зважаючы на супраціў нашых пільных наглядчыкаў, у кіно ўваходзіла беларускасць. І ўжо зусім іншыя людзі сустракаліся ў карыдорах студыі. Рыгор Барадулін з Самсонам Паляковым і Сергеем Пятроўскім спешаліся ў мантажную. Ішоў у мяне насустрач Марачкін, кідаў з выклікам. А фільм пра Язэпа Драздовіча здымаць будзем? Будзем, спадар Алесь, будзем. Магутная постаць Міхася Ткачова засланяла адзінае ў калідоры вакно. З Юрыем Марухіным ствараў ён фільм пад іранічным назовам «Ахоўваецца дзяржавай». Пра знішчаныя да разбураныя нашы замкі. Клікала кожнага у той час Беларусь. Памятаю, як прыходзілі зусім далёкія ад кіно, невядомыя нават людзі ў залю, калі мы глядзелі там матэрыял першага шматтысячнага мітынгу на стадыёне «Дынама», і дзяўчаткі з цэху апрацоўкі стужкі, убачыўшы ўпершыню на экране мора бел-чырвона-белых сцягоў, перапытвалі адна адну. Чый гэта сцяг? Такі прыгожы. Наш, беларускі. І колькі таго часу прайшло, а ўжо Юрый Гарулёў здымаў для свайго фільма «Дэпутаты» той момант, калі ў залю Верхоўнага Савета ўнеслі ўпершыню той бел-чырвона-белы сцяг. І ўпершыню ў фільме пра дэпутатаў, а па праўдзе пра апазіцыю ў парламенце, з'явіўся здымак ураду БНР. Камера павольна набліжалася да здымку, ён займаў увесь экран, і тыя прыгожыя людзі нібы ўглядаліся ў сваіх не надта рашучых нашчадкаў. А мантажніцы, синхронізуючы матэрыял чарговай дэманстрацыі, наўмысна расчынялі дзверы і выводзілі на поўную моц гуказапіс. І па калідорах Беларусьфільму рэхам разносіўся голас пазняка. «Тут камунізм нарадзіўся, тут ён і сканае». Гэта быў час перамен, і ўсім здавалася, што яшчэ крыху, і мы дасягнем жаданай свабоды. Але кожны ішоў да яе сваёй дарогай. Наш саюз кінематаграфістаў быў упэўнены, што свабода творчасці зусім недалёка. Варта толькі зваліць Мацвеева і разбурыць дзяржкіно. І Беларусьфільм аддадуць кінематаграфістам. У асобе вядома ж саюзу. Улады ахвотна падтрымалі той палымяны парыў. Мацвеева знялі, дзяржкіно скасавалі. І мы атрымалі паўгода неверагодных пакутаў. Усе фільмы здаваць нам належала дзіўнай інстанцыі, якая ўзнікла на руінах кінакамітэту і мела жудасны назоў – ліквідацыйная камісія. А потым кінематографы ўвогуле перадалі Міністэрству культуры. Мы яму патрэбны былі, як пятае кола ў калёсах. І ўсё тое ў нашых фільмах, што ў дзяржкіно, ўжо не выклікала ніякай трывогі у чыноўнікаў міністэрства, выклікала жах. Вайну з цэнзурай прыйшлося зноў пачынаць з нуля. Але надышоў незабыўны 91-й. І з дзяржкіно СССР, якое існавала і працвітала, даслалі нам доўгачаканую пастанову. Цэнзура ў кіно адмяняецца. Усе фільмы цяпер прымае сама студыя. З той паперай, упрыгожанай усімі знакамі бюракратычнай сапраўднасці, паспяшаўся ў Міністэрства культуры. Уладзімір Рылатка, намеснік міністра, кінуў равнадушны позірк на тую паперу і паведаміў, што парадак здачы фільму паводле загаду міністра застаецца ранейшым. Масква нам не ўказ. Беларусь – краіна незалежная. Мы спадзяваліся, што незалежнасць гэта свабода, а яны упэўнены, што гэта апошні акоп, у які спаўзае недабітае саўковае дзікунства. Прайшоў недзе год ці болей, і ўстрывожаны дырэктар паведаміў мне, што на самым версе выказана глыбокая незадаволенасць нашым дакументальным кіно. Вось раней былі фільмы. Возьме адказны таварыш такую стужку, ды паедзе з ёй у Маскву, або пакажа замежным радоўцам, і ўсе разумеюць, якая гэта рэспубліка, савецкая Беларусь. Ведаў я тыя фільмы. Поўны метраж, стужкі на здымках неабмежавана. На свінакомплексе пад Баранавічамі семінар. Начальства ў белых халатах, свінаркі нібы медычныя сёстры ў хірургіі. Бляск, чысціня. І ўжо цяжка разгледзець, дзе жывёла, а дзе начальства, ўсё патанае ў моры святла. Маскоўскія партдзяды ў захапленні ад мудрага тутэйшага кіраўніцтва. А чаго варты быў славуты фільм «Гарачыя травы» пра засушлівы год, калі партыя мабілізавала ўвесь народ на нарыхтоўку венікаў на корм жывёле. Сам Пётр Міронавіч, абуўшы боты, рушыў з касой у балота. Калісьці гэтак жа Варашылаў пад Ленінградам падняў з рэвальверам у руцэ ў атаку парадзелы ланцуг абаронцаў. Праўда, Сталін затое зняў яго з усіх пасадаў. Але тое было даўно. У 41-м, а подвиг з гарачымі травамі, вось ён, наяве. Дырэктар чакаў, што мы пакажам сваё апраўданне высокаму кіраўніцтву. Сапраўды, што? Чарнобылі курапаты выклікаюць у іх алергію. Наўрад ці ўсвалюе іх фільм «Успамін пра Міхася Забейду Суміцкага». Не тыя густы. Можа, рэха збройнага чыну, пра слуцкіх змагароў супраць бальшавіцкай акупацыі. Вянок цярновы Васількоў, прысвечаны Ларысе Геніюш. Фільмы пра Алеся Гаруна, Аркадзя Смоліча, Браніслава Тарашкевіча, пра расстралянага ў курапатах Тодара Кляшторнага, або фільм «БНР. Дзень звеставання» пра тую нашу дзяржаву. Стужкі пра Скарыну, Сапегу, Радзівілаў, Канстанціна Астрожскага, невядомую вайну пра тое, як у змаганні з маскоўскай навалай быў знішчаны кожны трэці беларус. Ці нешта сучаснае? Пра тое, як у дзень камуністычнага свята людзі прынеслі да помніка Леніну вянок з калючага дроту. А можа пра тое, як выйшлі на вуліцы рабочыя самых вялікіх заводаў і ледзь не вынеслі назаўсёды тое самае высокае кіраўніцтва. А праз некалькі дзён начальнік аддзелу кадраў прынёс загад. Студыя летапіс ліквідавана. Заўважыў, што не дырэктар тое надумаў. Каманда спушчана зверху. На неіснуючую ўжо студыю з Рыгорам Барадуліным прыйшоў Васіль Быкаў. Ён паглядзеў нашы апошнія фільмы, даў інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды», у газеце «Звезда» выступіў нашу абарону. І якім бы ні было, тое ўжо даўняе кіраўніцтва, але яно, відаць, не страціла яшчэ рэшткі сумлення. І хапіла ў іх кемлівасці зразумець, што Быкаў – гэта Быкаў. Той загад ніхто не адмяняў. Ён проста рассеяўся ў паветры, нібы дым. І на наступны дзень працавалі мы, як заўсёды. Слова Васіля Быкава дало нам некалькі год свабоды. Яна не сыходзіць з дзяржаўных вышыняў. Яна ўзнікае ў нашай свядомасці, калі ўдаецца нам адолець безвыходнасць. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай.